dokupić. Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. A w ten sposób wybiła godzina 8. Jest poniedziałek, 5 dzień sierpnia. Robert Grzędowski przy mikrofonie. Dzień dobry, czas na kolejny dziś serwis Trójki. Romuald Wójcik. Remont generalny, kolejni polscy generałowie odwołani ze stanowisk w NATO, informuje o tym Onet. Grupa Speed w akcji Prędkość. W całym kraju policja od rana kontroluje stan bezpieczeństwa na drogach. Ukraina potrzebuje więcej samolotów F-16, oceniają eksperci amerykańskiego ośrodka badań nad wojną. Generał Robert Głąb został odwołany ze stanowiska w NATO i przeniesiony do dyspozycji kadrowej ministra obrony, poinformował Onet. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz odwołał także z zajmowanych stanowisk generałów Ryszarda Parafianowicza, Romana Kopkę i Grzegorza Skorupskiego. W sobotę ruszyła procedura odwołania generała Artura Jakubczyka z Międzynarodowego Sztabu Wojskowego w kwaterze głównej NATO. To niestety kolejna fatalna decyzja kadrowa naszych poprzedników, napisał w mediach społecznościowych rzecznik resortu Janusz Sejmej. Od rana w całym kraju trwa policyjna akcja Prędkość. Jest więcej patroli i kontroli oraz mandatów za zbyt szybką jazdę. Prawie ćwierć tysiąca wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym miało miejsce w Polsce od początku wakacji. To policyjne dane statystyczne, które pokazują równocześnie, że najczęstszą ich przyczyną jest zbyt duża prędkość. Stąd ogólnopolskie akcje prowadzone z zaangażowaniem grupy Speed. Chodzi nie tylko o walkę z przekraczaniem prędkości, ale też niebezpiecznym zachowaniem niektórych kierowców. Mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Policjanci ruchu drogowego będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych właśnie nadmierną prędkością. Policja apeluje do kierowców, aby nie tylko zdjąć nogę z gazu, ale też zachować czujność w miejscach, w których uwaga jest niezbędna. Chodzi tu między innymi o okolice przejść dla pieszych, przejazdy dla rowerów i skrzyżowania. Agata Król, Polskie Radio. To nie protesty, to zorganizowane brutalne chuligaństwo, mówi o zamieszkach, z jakimi zmaga się od kilku dni Wielka Brytania. Premier Keir Starmer. Szef rządu zapowiedział, że sprawców spotka sprawiedliwość. Zobaczyliśmy, jak na celownik brane są mniejszości muzułmańskie. Patrzyliśmy na ataki na meczety, wytykanie palcem innych mniejszości. Na ulicach dochodziło do nazistowskich salutów, także ataków na policję. Byliśmy świadkami przemocy i rasistowskiej retoryki, więc nie obawiam się nazwać tego po imieniu. To skrajnie prawicowe chuligaństwo. Surowego ukarania sprawców domaga się też konserwatywna opozycja. Brytyjski rząd zwiększył środki bezpieczeństwa wokół meczetów. Ukraina potrzebuje więcej samolotów F-16, przekonują eksperci amerykańskiego ośrodka badań nad wojną. Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski oficjalnie potwierdził, że ukraińska armia ma już nowoczesne myśliwce wielozadaniowe. Maszyny zostały zaprezentowane w czasie pokazów zorganizowanych z okazji Święta Sił Powietrznych Ukrainy. Już w ubiegłym tygodniu ukraińskie media informowały, że dysponują pierwszymi zdjęciami lotu F-16 nad Ukrainą. Dziennikarze podawali, że Kijów dostał 6 takich samolotów. Władze Ukrainy oficjalnie podały, że otrzymały 10 maszyn. Redaktor naczelny Skrzydlatej Polski Bartosz Głowacki w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że nie wystarczy mieć samoloty. Trzeba jeszcze mieć pilotów wyszkolonych do walki oraz odpowiednie zaplecze techniczne. To nie jest tak jak z samochodem, że kupujemy samochód w salonie, wsiadamy do niego i już możemy jechać. To będzie potrzebne stworzenie całego nowego systemu wsparcia logistycznego. Ukraińscy eksperci wojskowi wskazują, że dla ochrony całej przestrzeni powietrznej nad Ukrainą potrzeba minimum 128 myśliwców wielozadaniowych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tysiące osób uczestniczyły w weekend w OFF-festiwalu w katowickiej Dolinie Trzech Stawów. Impreza przyciągnęła miłośników muzyki alternatywnej. Na 6 scenach wystąpili artyści z całego świata. Wśród nich Future Island, Grace Jones, The Blaze i Edyta Bartosiewicz. Co roku gościmy w Katowicach wielkie gwiazdy, mówi prezydent miasta Marcin Krupa. To impreza, która się na stałe zapisała w kalendarzu wydarzeń kulturalnych naszego miasta. Jest to impreza, z której jesteśmy bardzo dumni, bo pamiętamy różne czasy tej imprezy, która miała się znaleźć zupełnie w innym mieście i w ostatniej chwili udało się porozumieć z Arturem Rojkiem i postanowił pozostawić na Górnym Śląsku tą wspaniałą imprezę. Artur Rojek jest dyrektorem artystycznym wydarzenia. Mimo deszczu i iście morskiej pogody w Szczecinie ostatni dzień zlotu żaglowców Tall Ships Races przyciągnął wielu turystów. Odwiedzające jednostki ustawiali się w kolejkach, a czas umilały im koncerty na scenie szantowo-folkowej. Ramzo wiem, Ramzo! Ten stary Rubendra. Jesteśmy zachwyceni. Pierwszy raz w Szczecinie i bardzo mi się podoba. Wszystko jest naprawdę pięknie. Fajnie jest zorganizowane. Wczoraj mieliśmy gości przyjezdnych z Warszawy, byli zachwyceni. Jesteśmy pod dużym wrażeniem. Ogrom statków i masztowców to dla nas jest duże wrażenie. Co się najbardziej spodobało? Dar młodzieży. Te stare żaglowce drewniane. Tak naprawdę to przepiękny dar młodzieży. Jestem w nim zakochana. No i tak naprawdę cała oprawa tutaj tak jest przepiękna i dla dzieci, i dla dorosłych. W ten weekend Szczecin był portem dla 65 żaglowców. Dziś polskie jednostki ustawią się na redzie w Świnoujściu do wspólnej fotografii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Odliczanie trwa, emocje rosną, jeszcze 55 minut do wielkiego meczu ćwierćfinału polskich siatkarzy, a więcej o sporcie Norbert Michalak. Tak, ale zaczniemy od dorobku medalowego olimpijskiej reprezentacji Polski w Paryżu, który wzrósł do 5 medali, ale w przypadku pięściarki Julii Szeremety jeszcze nie wiadomo, jakiego koloru będzie ten medal. Polka wczoraj w ładnym stylu pokonała Portorykankę Ashleyan Lozandę Motte w kategorii 57 kg. Czułam się świetnie, byłam szybsza, ręce nisko, to co lubię najbardziej, czyli mój styl, pewność siebie, ale to nie jest tak, że nonszalancko podchodzę do przeciwniczki. Każdą rywalkę nie olewam, ale po prostu to jest mój styl, wtedy się najlepiej czuję. W ładnym stylu Julia Szeremeta wygrała walkę ćwierćfinałową, o finał powalczy w środę. Powalczą też polscy siatkarze w ćwierćfinale olimpijskiego turnieju, Polacy zagrają ze Słoweńcami, więcej Dariusz Urbanowicz. W meczu ze Słowenią nie ma już taryfy ulgowej. Nie ma marginesu błędu. Porażka oznacza odpadnięcie z turnieju. Zdaje sobie z tego sprawę rozgrywający Marcin Janusz. Teraz czeka nas ten najważniejszy mecz. Myślę, że dla wielu z nas najważniejszy mecz w życiu jak do tej pory. Jeśli po grupowej porażce z Włochami nasi siatkarze staną dziś na wysokości zadania, będzie to naprawdę godne podziwu. Kapitan Bartosz Kurek. Będzie to bardzo trudno, ale wierzę, że mamy sobie tyle jakości i mamy charakter, żeby to zrobić. Najważniejsze to wyciągnąć wnioski, przepracować słabsze chwile i po prostu wygrać. Aleksander Śliwka. Będziemy bardzo głodni, lepszej gry. Początek meczu o 9:00. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację. W piłkarskiej Ekstraklasie trzecia kolejka. W Warszawie Legia przegrała z Piastem Gliwice 1-2. Goście objęli prowadzenie w 20 minucie po golu Michała Chrapka. Wyrównał w doliczonym czasie gry pierwszej połowy Słoweniec Blaż Kramer. Bramkę na wagę zwycięstwa dla Piasta zdobył Tichomir Kostadinow. W innym wczorajszym spotkaniu Motor Lublin zremisował z Koroną Kielce 1-1. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. To jeszcze sprawdźmy, co w pogodzie. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Poniedziałek niestety nie zachwyci słoneczną i wakacyjną pogodą, co nie powinno jednak zmieniać pozytywnego nastawienia, o takie zadbamy w Trójce, niezależnie od opadów deszczu i burz, które pojawią się szczególnie na wschodzie i północy, niezależnie od niższych temperatur niż przez większość wakacji, takich jak choćby 13 stopni na Podhalu czy 15 na ziemi piotrkowskiej. Najcieplej będzie na zachodzie do 23 stopni, to w Polsce, bo we Francji najgoręcej będzie w Paryżu, gdzie siatkarze zagrają o olimpijski awans do półfinału. Sponsorem audycji była Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 9,5 minuty po 8:00. Zapraszamy do Trójki. Olimpijskie, kobiece, piękne historie przedstawiliśmy dziś Państwu. No dobrze, przykłady, bo oczywiście takich historii jest wiele więcej. I te przykłady, między innymi ten chorującej na polecję Oliwii Apps, wywołały reakcję. Też jestem osobą, która nie ma włosów już drugi raz. Nie liczę na to, że wrócą, ale jestem bardzo aktywna sportowo. Oczywiście w pływaniu jest najłatwiej, bo zakładam cebek okulary, wyglądam jak profesjonalista. Trudniej jest trochę w tańcu, ale radzę sobie z tym i każdego namawiam, żeby się, każdą kobietę, żeby się nie ograniczała, bo to zawsze można się fajnie wystroić w perukę i do przodu. Także uprawiam sport aktywnie i kibicuję wszystkim, którzy mają takie tylko problemy, bo to nie jest żaden problem. Pozdrawiam. Dziękujemy za ten głos, za ten apel, a o kobietach w sporcie, o ich sytuacji i o zmianach, jakie być może polskie sportsmenki czekają, o tym porozmawiamy w Trójce już za kilka minut. Wielki płyty marzenia. Mówili tak czasami musi być, żeby było jak jest, a jest lepiej, gdy nie ma. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieja trwaj. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie w naszej bajce. Witajcie w naszej bajce. Choć napisali dla nas dobry plan, idzie wiosna, no patrz, nikt nie skarży się mamie. To jeśli możesz zmienić coś od tak, kilka serc, jeden głos, by odrobić zadanie. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieją trwaj. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. Głos, zbudź ze snu. Coraz więcej w nas sił, by zburzyć mur. To już czas na nową bajkę. Słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i buty. Popatrz, bo masz cały świat. Ty kochać, bawić się i spać. Ja lata, zmieniam grę i tańczę. Witajcie w naszej bajce. Inspirujące kobiece sportowe historie to jeden z elementów naszej porannej audycji. No, przykładem także wielu inspirujących historii, no ale także inspirowania młodzieży i zachęcania do sportu jest Monika Pyrek, którą witam w studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Monika, oczywiście medalistka Mistrzostw Świata, tyczkarka, obecnie także ambasadorka wielu sportowych akcji, między innymi akcji związanej z nowelizacją ustawy o sporcie, do której przejdziemy, ale pani Moniko, mieliśmy kilka przykładów w tej audycji takich sportowych historii z Paryża. To są rzeczywiście inspirujące historie, jeśli nie zdobywają złotego medalu i nie są na samym piedestale? Ja myślę, że każda historia olimpijczyka i olimpijki jest bardzo ważna i inspirująca. Każdy z nas przechodzi pewnie drogę pod górkę przede wszystkim, żeby w ogóle zostać olimpijką czy olimpijczykiem. Więc każdy ma jakąś trudność pokonaną i ja myślę, że warto po prostu pokazywać sportowców jako przykład tego, że ważna jest droga. Nieważne do końca jest wynik. Oczywiście pięknie, jeżeli możemy oklaskiwać sukces, ale jeżeli w ogóle myślimy o naszych dzieciach, o ich wychowaniu, to sport pokazuje piękną drogę, która nauka tego, że trzeba stawiać kroczek za kroczkiem, a nie od razu pokonywać jakiś skok wielki, to kształtuje człowieka. To pokazuje, że to dochodzenie do sukcesu jest często ważniejsze niż sam sukces. Piękne słowa. Ja sobie je wynotuję po audycji, odsłucham i zapiszę, żeby przekazywać dalej. Ale jeśli już byśmy przeszli do samych wyników i do tych sukcesów, to spoglądamy na medale Polski w Paryżu podczas trwających igrzysk. No i więcej kobiet zdobywa medale niż mężczyźni, a z drugiej strony dużo, dużo, dużo mniej kobiet ma swoją reprezentację we władzach polskich związków sportowych. Na co pani, ale także inne wybitne polskie sportsmenki zwracałyście ostatnio uwagę? No jeżeli spojrzymy w statystyki, no to tak to się układa. Tak, w ostatnich czasach zdecydowanie więcej kobiet zdobywa medale dla Polski, czyli ten sport po prostu jest kobietą. A rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na statystyki w zarządach polskich związków sportowych, czy nawet regionalnych związków sportowych, no to tych kobiet tam nie ma. Więc te statystyki są trochę zaburzone, a w całej nowelizacji chodzi o to, żeby przede wszystkim dać szansę kobietom, bo nie chodzi o to, żeby na siłę wciskać kobiety do zarządów, ale chodzi o to, żeby podnieść jakość zarządzania i żeby każda płeć miała swoją reprezentację, bo no, różnimy się od siebie, po prostu, to jest jasne i każdy z nas potrzebuje jakby innego zaopiekowania się, tak to nazwijmy. Więc myślę, że nawet statystycznie to się po prostu nam należy. Ale też ja uważam, że nie chcemy wcale odbierać nikomu jakichś zasług, czy ujmować kompetencji. I w drugą stronę nie chciałabym, żeby to było powiedziane, że my po prostu chcemy tam być, a nie mamy do tego kompetencji. Nie, ja uważam, że po prostu mamy tak różne kompetencje, tak się różnimy w sposobach zarządzania, że jeżeli się połączymy, to z korzyścią dla całego sportu. I tu mówimy już o nowelizacji ustawy o sporcie, którą zaprezentowało Ministerstwo Sportu i Turystyki przy pani wsparciu, także Justyny Kowalczyk, między innymi. Ustawy o sporcie, której zmiana ta, o której tutaj już wspominamy, to parytety, tak bym to określił. Przy odpowiedniej wielkości zarządu danego związku sportowego to odpowiednia liczba procentowa lub po prostu liczba kobiet, które w tym zarządzie powinny być, bo na teraz na 69, jeśli dobrze pamiętam, związków sportowych w 65 rządzą mężczyźni. Na szybko do głowy przychodzi mi jeden, w którym prezeską jest kobieta, to Otylia Jędrzejczak w Związku Pływackim. No, jeżeli się spojrzy na te liczby, to rzeczywiście to trochę zastanawia. Ale jak ja mam spojrzeć wstecz, no to właściwie zawsze tak było, jakby w zarządach zawsze tak było przede wszystkim, że większość stanowili mężczyźni, a właściwie tam byli tylko mężczyźni. W Polskim Związku Lekkiej Atletyki długo na czele stała Irena Szewińska i to była właściwie jedyna reprezentacja kobieca w naszym związku. Więc jeżeli na to spojrzymy, no to rzeczywiście no jest jakiś tam znak zapytania, dlaczego tak nie jest. Ale też, żeby podkreślić, że w drugą stronę też to działa. Nowelizacja mówi o tym, że jeżeli w zarządach są same kobiety, no to też trzeba dołączyć do nich mężczyzn, bo w takim związku gimnastyki, czy w związku pewnie łyżwiarstwa figurowego... Spodziewamy się jednak większej liczby kobiet. Tak, zdecydowanie i tak chyba jest, więc ważne jest to, żeby dawać szansę jednej i drugiej płci. To nie chodzi o to, że my teraz wtargnęłyśmy i chcemy rządzić, tylko chcemy po prostu, żeby sportowcy i sportowczynie no, mieli po prostu swoją reprezentację, bo tak jak powiedziałam wcześniej, no, myślę, że kobietom łatwiej rozmawiać z kobietą w zarządzie, bo też ten feeling, taki, to połączenie takich myśli jest pewnie łatwiej też powiedzieć coś kobiecie. I tak samo z drugiej strony mężczyźnie pewnie łatwiej powiedzieć drugiemu mężczyźnie, co go trapi, czego potrzebuje, ale też no, to są takie odczucia. Ja dlatego się tak upieram, że to jest po prostu, to podniesie jakość. Będziemy po prostu lepiej zarządzać związkami, a dzięki temu, no jeżeli będzie związek patrzył na wszystkich, no to też sportowcy będą się czuli lepiej zaopiekowani. A skoro mówimy o tej współpracy kobiet z kobietami i o tym, że mężczyzn jednak więcej w zarządach związków sportowych, no to pod presją kobiet teraz w tej nowelizacji ustawy pojawia się także zapis o urlopach macierzyńskich, tak to nazwijmy. No to jest bardzo istotna zmiana, bo do tej pory kobieta sportsmenka miała mniejszy urlop macierzyński niż każda inna kobieta, która pracuje w innym dziale, powiedzmy, zawodowym. Do tej pory miałyśmy tylko pół roku i myślę, że 50%, jeżeli dobrze pamiętam, stypendium. W normalnej rzeczywistości każda kobieta ma 80% i może prawie rok. A jeżeli wszystkie dodamy wszystkie możliwe urlopy, no to to jest prawie rok, tak? A sportsmenki miały tylko pół roku i jeszcze 50% stypendium, więc bardzo się cieszę, że doszło do tego, że się zrównały przede wszystkim te kwoty i ten okres. Bo no, my, oczywiście ta nasza praca zawodowa jest krótsza, ale czy to oznacza, że wszystko ma się wtedy skrócić? No, nie, my jesteśmy takimi samymi kobietami, mamami, które potrzebują tyle samo czasu na powrót, zastanowienie się, czy chcą wracać do sportu również. Bo też może się wydarzyć tak, że gdzieś priorytety życiowe się zmienią i będziemy chciały trochę inaczej prowadzić nasze życie. Ja powiem szczerze, że ja uległam tej presji, bo ja zostałam mamą dopiero po zakończeniu kariery. Ja nie wyobrażałam sobie sytuacji, że będę musiała wrócić zaraz do sportu, albo ktoś będzie mi mówił właśnie, że zrobiłaś źle, tak? Bo też pojawiają się takie sytuacje, kiedy mówią, że to nie jest ten czas. Ale to kobieta ma prawo do tego, żeby podjąć decyzję, kiedy jest czas. Też dobrze, żeby miała to wsparcie. Dokładnie. I zabezpieczenie, które umożliwia właśnie podejmowanie Dokładnie. Decyzji spokojne. My też prowadzimy taki no, szalony żywot przez ten okres, kiedy startujemy. Bo z reguły decydujemy się na macierzyństwo dopiero no, tak późno. Po 30, czasem po 35 roku życia. Więc to też jest ryzyko dla nas. To też nie chodzi o to, żeby nagle sportsmenki masowo zachodziły w ciążę, tak? Bo to nie chodzi o to. Ale dzięki temu, dzięki tej zmianie, przynajmniej będziemy na tyle czuły się bezpiecznie, że jeżeli przyjdzie taka myśl, że chcemy być, to będziemy wiedziały, że będziemy miały szansę na powrót do sportu. No i jeszcze jeden zapis tej nowelizacji ustawy, który bardzo mnie zaciekawił, to jest zapis o rzeczniku praw sportowców, który ma zajmować się przypadkami dyskryminacji i przemocy. Czy to w związku z hejtem powszechnym, internetowym też ma działać? Bo wiemy, jak to jest w sporcie. Możemy popatrzeć choćby tylko na te trwające igrzyska w Paryżu i historie takie jak chociażby Igi Świątek. No wystarczy poczytać komentarze po przegranym półfinale, by zrozumieć, że nie wszyscy do końca rozumieją pozycję Igi Świątek. No i ona się spotyka na pewno z bardzo dużą dozą hejtu. Czy to też ma pomagać w tym, czy tylko w ramach związków pomiędzy sportowcami, pomiędzy działaczami a sportowcami będzie taki rzecznik funkcjonował? Ja myślę, że ten zapis dotyczy przede wszystkim jakby funkcjonowania w obrębie dyscypliny, tak? I w ogóle w obrębie sportu. I osoba, która będzie pełniła tę funkcję, będzie po prostu w każdym związku musiała być taka osoba. Dodatkowo będzie też w Ministerstwie Sportu i Turystyki taka osoba nadzorująca też. Ale no ja mam nadzieję, że to się wszystko przełoży dalej, że zaczniemy o tym rozmawiać. Zresztą w ogóle dużo się mówi na temat tego hejtu, a sportowcy myślę, że są takim przykładem, którym obrywa się najbardziej. Bo z jednej strony, jak ja sobie pomyślę, że ja miała unieść taką presję, jaką nosi Iga Świątek, no to ja bym chyba na kort nie wyszła. Jeżeli każdy sobie pomyśli, najważniejsza jest refleksja w naszym życiu. Jeżeli nie masz refleksji i nie potrafisz wejść w buty drugiej osoby, no to nie powinieneś się wypowiadać, bo rzucanie takich osądów jest bardzo proste. Ale jeżeli spróbujesz się postawić na miejscu Igi Świątek i każdego sportowca, nieważne czy osiąga, no jest tak wysoko jakby sklasyfikowany, tak, w swoim sporcie, ale w ogóle w sporcie, no to jeżeli pomyślisz i przeczytasz historię sportowców, co oni przeżywają, co muszą poświęcić, co muszą zrobić, żeby się dostać na Igrzyskach Olimpijskich, to są najlepsi zawodnicy w naszym kraju. Zresztą myślę, że pierwszy raz była w historii w ogóle igrzysk. Wszyscy podkreślają to, że bycie olimpijczykiem jest bardzo istotne. To jest naprawdę, myślę, że dla wielu ze sportowców największy sukces życiowy. To jest raz na 4 lata. Iga też jakby nie była do tej pory takiej sytuacji. Ona jak przegra jakiś turniej, no to zaraz jest następny. A tutaj następny jest dopiero za 4 lata. I nie wiesz, w jakiej będziesz dyspozycji za 4 lata, czy w ogóle będziesz jeszcze w sporcie. Więc dlatego te igrzyska są tak istotne. Ja to też przeżywam. Ja byłam 4. na igrzyskach. Minimalnie, byłam 4., 5. I nie mam tego medalu olimpijskiego. Też ważne jest to, żeby podkreślić, że sportowcy, ci, którzy teraz są na igrzyskach, wszyscy olimpijczycy, oni tą swoją pracę zawodową, taką jak rówieśnicy teraz prowadzą, oni poświęcają wtedy na sport. Znaczy, to nie jest poświęcenie, to jest nasz wybór, tak, żeby to nie zabrzmiało, że my nie wiadomo, to jest nasz wybór. Ale z drugiej strony, jakby jak wracamy już po sporcie, no to jesteśmy trochę w tyle do rówieśników. Więc bardzo istotne jest to, też myślę, że to też nakłada taką presję, że medaliści olimpijscy mają później tą tak zwaną emeryturę olimpijską, czyli gdzieś tam dając siebie w tym takim zawodowo dobrym czasie dla każdego, kiedy się uczymy wiele, to oni są w sporcie, ale gdzieś tam mają to zabezpieczenie. Ci, którzy nie mają medalu, nie mają. Więc oni wychodząc ze sportu, no są tak naprawdę na równi z każdym z nas. Więc to jest jakby też, myślę, z jednej strony dodatkowa motywacja, z drugiej strony tak silne pragnienie, żeby gdzieś tam się spróbować zabezpieczyć na tą przyszłość, że też pewnie no dokłada jakiś tam ciężarek na plecy do tego startu olimpijskiego. Dużo o presji, o poważnych elementach sportu rozmawialiśmy, to na koniec zapytam w tonie pozytywnym, jak się pani podoba praca dziennikarki przy Igrzyskach Olimpijskich, prowadzenie studia w telewizji. To jest dopiero stres. Podziwiam wszystkich dziennikarzy. Tak się wszystkim wydaje, że jak się jest sportowcem, to się ma taką szeroką wiedzę na temat sportu. Szeroką wiedzę się ma na temat swojej dyscypliny, więc dla mnie to jest też ogrom nauki, przygotowania do każdej dyscypliny. Oczywiście popełniam błędy, ale myślę, że każdy je popełnia, chociaż sportowcy są z reguły perfekcjonistami, więc później przeżywają mocno jakieś pomyłki, ale to jest z drugiej strony praca, całkiem inna i też widzę, jaka trudna dla dziennikarzy w trakcie igrzysk, jak się poruszać w trakcie igrzysk między arenami, jak gdzieś tam dostać się do tego sportowca, żeby go o coś zapytać, żeby nam zdradził, jak ocenia swój start. Więc duża nauka, duża frajda, ale też rzeczywiście naprawdę taki klasyczny stres olimpijski. Jak sportowiec, jak prawdziwy olimpijczyk. Muszę dać z siebie wszystko. Monika Pyrek, bardzo dziękuję za to poranne spotkanie. Dziękuję bardzo. Na zegarach 29 po 8, w trójce za chwilę Radio Nawigator i prognoza pogody, a nieco później mniejsza gra, pierwsza w tym tygodniu. Już można, absolutnie można się zgłaszać, 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy.

Igrzyska olimpijskie to też taki czas, w którym wracają tak raz na te 4 lata różne sportowe sformułowania, rzadko obecne w przestrzeni publicznej poza igrzyskami. Jednym z nich i z tych, które mnie najbardziej się podobają, jest to potykanie się na szermierczej planszy, że będą się potykać, mówią komentatorzy. No to teraz będą się potykać, ale słuchacze w Trójce. Mniejsza gra. A potykać będą się pani Małgorzata i pan Ryszard. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Małgorzato, no, poproszę o wybór orzeł czy reszka. Wylosujemy kolejność odpowiadania na pytania. Reszka. I dumnie ta złotóweczka pokazała jedynkę, a więc mamy reszkę. Czy pani chce odpowiadać jako pierwsza, czy jako druga? Proszę bardzo, mogę pierwsza. Dobrze, a więc pani Małgorzata będzie zaczynała każdą z dwóch serii pytań, po jednym pytaniu w każdej serii do naszych uczestników. Zobaczymy, czy będzie zwycięzca, czy remis. Jeśli remis, to potem dodatkowe pytanie już na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Czy pani Małgorzata gotowa? Gotowa. Gotowa. Pan Ryszard? Tak, gotów także do podsłuchiwania, jak idzie przeciwniczce. W takim razie zaczynamy od pierwszego pytania do pani Małgorzaty. Mówiliśmy dzisiaj, pani Małgorzato, o nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. Zdjęcia do tego filmu ruszą w przyszłym roku. No i twórcy zapewniają, że główne role są już obsadzone, chociaż wciąż nie powiedzieli, kogo zobaczymy na ekranie. Ale w naszej pamięci, mam nadzieję, że w pani pamięci także, jest wciąż serialowa ekranizacja Lalki w reżyserii Ryszarda Bera. Pamiętna, kultowa ekranizacja serialowa. A kto w tej wersji serialowej pamiętnej wcielił się w postać Izabeli Łęckiej? Która aktorka? Beata Tyszki. Nie, Małgorzata Braunek. Zaliczamy. Zdążyła pani zmienić zdanie. Rzeczywiście Beata Tyszkiewicz też się pojawiła, ale w filmie, prawda? Tak. Tak jest, Małgorzata Braunek, a więc mamy tutaj nawet imienniczkę. To było łatwe w takim razie. Dobrze, jest punkt dla pani Małgorzaty. Teraz pytanie do pana Ryszarda. Panie Ryszardzie, każdego dnia oczywiście czekamy na olimpijskie medale Polaków podczas trwających igrzysk w Paryżu. W ostatnich dniach mogliśmy śledzić między innymi rywalizację na pływalni. I to właśnie do pływaka, choć nie polskiego, należy rekord, jeśli chodzi o największą liczbę zdobytych medali olimpijskich w historii. Zdobył ich 28, w tym 23 złote. Najwybitniejszy pod tym względem olimpijczyk w historii. A o którego konkretnie amerykańskiego sportowca chodzi? Jest to Michael Phelps. Bardzo dobra odpowiedź. No, jak się zdobywa tyle medali olimpijskich, to się zapisuje w pamięci kibiców. Wryte to nazwisko w każdą pamięć, Michael Phelps. Rzecz jasna, mamy 1-1 w pojedynku pani Małgorzaty z panem Ryszardem. Pani Małgorzato, druga seria pytań i pytanie do pani. To najwyższy szczyt Afryki i miejsce, gdzie śnieg utrzymuje się cały rok. Jego wysokość to blisko 6000 metrów nad poziomem morza. O którą górę chodzi? Kilimandżaro. Dokładnie, dokładnie Kilimandżaro, którego etymologii nazwy nie znałem jako dziecko. Nie miałem pojęcia, o co chodzi w piosence Ladypunk, ale bardzo mi się to słowo podobało, więc także wryło się i w moją pamięć. I też odpowiedziałbym na to pytanie, powiem nieskromnie. Pani Małgorzata odpowiedziała, jest 2-1, więc panie Ryszardzie, presja teraz, bo trzeba wyrównać, żeby przedłużyć swoje szanse. A ja pytam panie Ryszardzie, o kogo chodzi, o kim mowa? To amerykański polityk, 42. prezydent tego kraju. Jego kampania wyborcza odbywała się niegdyś pod hasłem Gospodarka głupcze. W 1998 roku wokół jego osoby wybuchł skandal obyczajowy. Skandal po tym, jak pewne historie opowiedziała stażystka pracująca w Białym Domu, Monika Lewiński. A o którym prezydencie mówimy? George Bush. Oj, niestety to zła odpowiedź. Czy pani Małgorzata może zna? Clinton. Tak, to Bill Clinton. Zdecydowanie. Pani Małgorzata zna tę odpowiedź, ale to nie zmienia faktu, że jest 2-1 i pani Małgorzata zwycięża w mniejszej grze. Bardzo gratulujemy. Bardzo proszę o piosenkę dla mego męża, bo będziemy mieli 44. rocznicę ślubu w tym tygodniu. A imię jego 44? Tak, nie. 44 imię jego. No dobrze, to która to piosenka dla męża? Bielsza od cień bieli. A, znamy to śpiewane w języku zagranicznym, ale rzeczywiście zagramy na zakończenie naszej porannej audycji. Panie Ryszardzie, dziękuję bardzo za spotkanie i za udział. Gratuluję też panu. O, i są jeszcze fanfary dla pani Małgorzaty. Pani Małgorzato, również dziękuję. Dziękuję bardzo. A więc Whiter Shade of Pale będzie na koniec porannej audycji. To już wiemy, a teraz znają to państwo Chapel Run, Good Luck Babe, na 18 minut przed 9. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With their arms out like an angel through the gosh sunroof. I don't wanna call it off. Minut pozostało do godziny 9:00. Tu trójka i audycja poranna. I Robert Grzędowski, tak, to ja, będę się teraz przyznawał. Jestem zadeklarowanym saunowiczem. Uwielbiam korzystać z sauny, ale jednocześnie, tak przyznam się, latem, w lipcu, w sierpniu niespecjalnie mam ochotę, by z sauny korzystać. Choć są ludzie, którzy z niej korzystają regularnie, także w te letnie miesiące można ich spotkać, chociażby w akwaparkach. No właśnie, sauna latem, w czasie, kiedy z nieba leje się żar, może nie dziś, ale przez większość dni, w czasie, gdy szukamy cienia, pijemy więcej wody, żeby jakoś przetrwać, a jednak są tacy, którzy saunują. Czy to dobry pomysł? To sprawdził Jacek Frenzel. Upalne dni sprawiają, że szukamy cienia i chłodu. Niektórzy z nas natomiast wybierają zupełnie inny sposób ochłody. Idą do sauny. Sauna latem pomaga właśnie w znoszeniu tych upałów. Paulina Napora, Studio Sante. Jest to trening naszego organizmu do tego, żeby lepiej sobie z upałami radzić. Sauna latem to tak jakby lody jeść zimą. To jest podobna zasada. Lody lepiej jeść zimą, a saunować dobrze latem, ponieważ nie ma takiej dużej różnicy temperatur. Dużo lepiej zacząć przygodę z saunowaniem latem, nie narażamy organizmu, który jeszcze nie jest przystosowany do takiej różnicy temperatur, czyli do tego, żeby zachorował, czyli budujemy odporność organizmu właśnie latem po to, żeby jesienią nie chorować. Jak to jest saunować latem? Bardzo przyjemnie, naprawdę wspaniała aktywność, bardzo wszystkim polecam. Na dworze w tej chwili 20 kilka stopni, prawie 30. Do sauny się wybierać w takiej temperaturze? Nawet w takiej pogodzie warto sobie skoczyć od czasu do czasu. Co cię ciągnie do tej sauny? Spędzanie wspólnego czasu z mamą to jest pierwszy aspekt, a drugi to miłe spędzanie czasu, zdrowotne benefity to jest kolejna rzecz. Saunowanie latem jest oczywiście korzystne, podobnie jak uprawianie sportów, na przykład tak samo latem, jak i zimą. Jarosław Jaśkowski, lekarz. W saunie inaczej pracuje nasze serce, inaczej pracują naczynia, inaczej pracują płuca i na dłuższą metę przekłada się to na większą wydolność wysiłkową. Teraz woda na kamienie. Gorąco. Cały mechanizm polega na tym, że żeby sobie ulżyć w upale, wchodzimy do jeszcze większego upału. Kamil Świątek, prezes Polskiego Towarzystwa Saunowego. Sauna zwykle w parametrach takich tradycyjnych ma temperaturę około 80 do 110 stopni. W momencie, kiedy wychodzimy z takiej sauny na upał, tak zwany 30-stopniowy, 38-stopniowy, to mamy różnicę od 70 do 50 stopni. To jest tak, jakbyśmy wyszli z 20 stopni na minus 30, więc jest to odczuwalne. Naprawdę jest to odczuwalne. Wychodzimy z sauny na taki chłodek 30-stopniowy. Tak to działa. Czy przy takim upale poszłaby pani do sauny? Ja nie do końca lubię wysokie temperatury. Sauna w lecie nie jest dla mnie dobrym rozwiązaniem. W autobusach czasami można się poczuć jak w saunie. No, tylko mniejszy komfort jest. Nieraz się chce wysiąść z tego autobusu, bo na dechu za daleko nie dojedziemy. Sauna to ma być przyjemność, a nie męczarnia. To jest ogromna przyjemność, to nie jest męczarnia. Bardzo ważne jest, żeby saunując słuchać swojego organizmu. Nie siedzimy w saunie, aż padniemy, tylko słuchamy organizmu. Jeśli czujemy, że to już właśnie zaczyna być wysiłek, już przestaje być to przyjemne, opuszczamy natychmiast saunę. I co jest bardzo ważne, w pierwszej kolejności udajemy się pod prysznic, spłukujemy toksyny z naszego ciała letnią wodą, a potem dopiero schładzamy organizm. Regularne saunowanie według badań zmniejsza poziom markerów zapalnych w organizmie i tym samym ryzyko chorób układu oddechowego, może przynieść ulgę alergikom. Inne badania pokazują, że cykliczne przebywanie w saunie obniża ciśnienie krwi, poprawia zachowanie się naczyń krwionośnych przy obciążeniu, a przy naprawdę długotrwałym stosowaniu saunowania obniża to ryzyko zgonów z powodów sercowo-naczyniowych, udarów, nadciśnienia. Fantastyczna forma relaksu, wypoczynku. Robię to regularnie, także polecam. Można się pocić w saunie, ale też można się pocić na dworze. To nie chodzi tylko o sam fakt saunowania, ale też i formę relaksu. Także super. Sauna latem jest zdrowa. No i gwarantuje relaks. No, ważny wątek z tą ostrożnością. Tak słyszałem kiedyś pana, który w saunie przeprowadzał rytuał z ręcznikiem i powiedział, jeśli masz tę pierwszą myśl, że to już trzeba wyjść, to trzeba wyjść, bo potem cię wyniosą. Więc proszę o tym pamiętać. I ważna informacja dla alergików. Dzięki saunie układ oddechowy ma szansę dokładnie się oczyścić, przez co lepiej się oddycha, lżej przechodzi przez sezon pylenia, więc to także może być sposób na prewencję właśnie w takim sezonie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani, przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Mówię, już wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil, brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Powoli kończy się poranne Zapraszamy do Trójki, czyli audycja z Państwa udziałem. Zbieramy komentarze także na temat sportowców, którzy być może nieco zawodzą na tych igrzyskach w Paryżu. Przecież oni się nawet zakwalifikowali do samych igrzysk. Są dosyć wyśrubowane rezultaty, które oni muszą osiągnąć, żeby pojechać, więc szanujmy tych sportowców i nie patrzmy przez pryzmat tylko tych zdobytych medali. Tak? Ważne słowa, zgadzają się z apelem Moniki Pyrek, a ja apelowałem do pijanych kierowców, by no po prostu tego nie robili, by nie było pijanych kierowców. I Państwo się z tym zgodzili, ale chyba nie wszyscy. Jak zwykle odwraca się uwagę społeczeństwa od tego, co jest istotne na drogach i od tego, co jest istotne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Państwo spojrzycie w statystyki, a pewnie je patrzycie, to pijani kierowcy powodują w Polsce około 10% wypadków i jest to stała liczba od wielu, wielu lat. Dużo więcej wypadków powodują źle wyszkoleni kierowcy trzeźwi. Dużo więcej wypadków powstaje na skutek tego, że mamy fatalną infrastrukturę drogową i fatalną organizację ruchu drogowego. Tak? Także może w końcu przestaniecie zajmować pijanymi kierowcami, którzy powodują jedynie około 10% wypadków w Polsce. A zajmiecie się w końcu tym, co jest istotne. Zachować spokój. A więc tak, tak często mówimy w Trójce o też innych powodach wypadków na drogach, nie tylko o pijanych kierowcach. Mówimy o nich często i apelujemy w bardzo podobnym tonie. To po pierwsze. Po drugie, no chciałbym zobaczyć, jak mówi pan te słowa komuś, kto stracił bliską osobę w wypadku spowodowanym przez pijanego kierowcę, bo akurat takiego rodzaju wypadku po prostu łatwo jest uniknąć. I niezależnie od tego, jak świetną będziemy mieli infrastrukturę, to będziemy jeździć wolniej także wtedy, gdy nie będziemy wsiadać za kółko pod wpływem. Dziękuję. A teraz Procol Harum od pani Małgorzaty, która wygrała mniejszą grę. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling. Face at first just ghosty, turn the wider shade of pale. Thank you.